Παραλάβαμε χάος και καταστροφή. Παραδίδουμε καταστροφή και χάος. ΠΑΣΟΚ. Δύναμη ευθύνης και ανατροπής. Έλληνες πολίτες, σας πήρε μόλις 20 χρόνια να φωνάξετε ότι είμαστε κλέφτες. Συγχαρητήρια. ΠΑΣΟΚ. Δύναμη. Μην πετάτε πέτρες και χαλίκια σε βουλευτές και υπουργούς. ΠΑΣΟΚ. Μόνο αυγά και γιαούρτια. Την πέμπτη δόση την πήραμε. Περισσότερος εκβιασμός στην έκτη. ΠΑΣΟΚ και τηλεοπτικοί συνεργάτες. Όχι λιγμένα αυγά και γιαούρτια σε βουλευτές και υπουργούς. ΠΑΣΟΚ. Σοσιαλισμός στην βράση. Λευτεριά στον Άκη Τσοχατζόπουλο. ΠΑΣΟΚ. Κλέφτες, κλέφτες, κλέφτες. Είμαστε και φαινόμαστε. ΠΑΣΟΚ. Όχι μόνο λόγια. Πόσες μούντζες ρίξατε σήμερα? Χρειάζονται τουλάχιστον τρεις για να νιώσετε ολοκληρωμένοι πολίτες. ΠΑΣΟΚ ή θάνατος. Το δούνου του είναι καλό. Το μνημόνιο είναι αναγκαίο. Η Τρόικα είναι φίλη μας. ΠΑΣΟΚ. Μαζί αλλά αλλάζουμε. Μαζί αλλά αλλάζουμε. Γεια σας και σήμερα που ο μήνας έχει 10. Είναι ο Ιούνιος του 2011. Είναι μια ιστορική μέρα διότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Γιώργος Παπακοσταντίνου ανακοινώνει 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο πακέτο μέτρων. Μπορεί να είναι το 5ο στη σειρά, αλλά επειδή θα ακολουθήσουν άλλα 4-5 με την ίδια αποτελεσματικότητα, όπως αυτά τα 4-5 προηγήθηκαν από πέρυσι. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι είναι άλλη μια ιστορική μέρα. Έχουν προϋπάρξει τέτοιες μέρες με ανακοινώσεις μέτρων. Ο ίδιος παλιά έλεγε ότι ήταν οι τελευταίες. Απεδείχθη από τη ζωή ότι δεν ήταν. Άλλη μια τέτοια μέρα ζούμε τώρα, δίχως σκοπό. Μια καλή μέρα θα την πούμε. Είμαστε ιστορία, είναι η Ελληνοφρένεια. Την προηγούμενη Δευτέρα ξεκινήσαμε. Σήμερα Παρασκευή, την επόμενη Δευτέρα, αν και είναι του Αγίου Πνεύματος, πάλι εδώ θα είμαστε ζωντανοί, αν και οι μισοί θα έχουν φύγει τρίμερο. Και κάθε Δευτέρα και Παρασκευή του Ιουνίου, ίσως μπούμε και λίγο στον Ιούλιο, ανάλογα τις εξελίξεις, θα το δούμε. Με διαβούλευση με τους αρμοδίους εδώ του σταθμού, θα συνεννοηθούμε. Πριν πούμε τα δικά μας εδώ, να κάνουμε μια σύνδεση με το Υπουργείο Οικονομικών για να ακούσουμε τον κύριο Γιώργο Παπακοσταντίνου που ανακοινώνει τα μέτρα. Η ελληνική οικογένεια σήμερα ζει με χαμηλά εισοδήματα, με υψηλούς φόρους, ζει την ακρίβεια, ζει την υποβάθμιση των δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών. Αντί να στηρίξει, η κυβέρνηση φορολογεί. Εμείς γι' αυτό μιλάμε για κυβέρνηση των φόρων. Αυτό που περιμένει τη μέση ελληνική οικογένεια είναι μια άγρια φοροεπιδρομή. Πρόκειται για ομολογία της κυβέρνησης ότι δεν έχει καμία απολύτως διάθεση να αγγίξει τους έχοντες και τους κατέχοντες. Ότι θα συνεχίσει να φορολογεί μόνο αυτούς που εύκολα φορολογούνται. Είτε με τις αυξήσεις των έμεσων φόρων, είτε με τους άμεσους φόρους. Το πρόβλημα είναι ότι οι φόροι αυτοί δεν βοηθούν την ελληνική οικονομία. Σε συνθήκες κρίσης, κατά κανένα τρόπο δεν πρέπει οι εργαζόμενοι να πληρώσουν το λογαριασμό. Ειδικά σε συνθήκες κρίσης, πρέπει να υπάρξουν μέτρα στήριξης του εισοδήματος. Είναι λάθος το πάγωμα των μισθών, όταν πρέπει να ενισχυθεί η ζήτηση στην αγορά για να βγούμε από το τέλμα. Είναι λάθος η περικοπή των δημοσίων επενδύσεων όταν αυτή η χώρα χρειάζεται να επενδύσει στο μέλλον της. Είναι λάθος να φορτώνονται φόροι τα μεσαία και τα χαμηλά εισοδήματα όταν αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρξει δίκαιη αναδιανομή και να πληρώσουν οι έχοντες και οι κατέχοντες. Αυτά τα ωραία λέει ο Υπουργός, ο κύριος Παπακοσταντίνου, όπως έχετε καταλάβει, δεν ισχύει τίποτα από τα προηγούμενα, ούτε μεσοπρόθεσμα. Είναι με το λαό, είναι φιλολαϊκός, στηρίζει τον οικοκυριό, στηρίζει τους εργαζόμενους, τους άνεργους. Ακούσατε τις δηλώσεις του. Δεν καταλαβαίνουμε όλο αυτό τον πανικό που επικρατεί εδώ και λίγο καιρό. Ακούσαμε και κάποια μηνύματα στην αρχή της κυβέρνησης, της σοσιαλιστικής. Είμαστε εδώ στο Real μαζί με τον Αποστόλη. Μικρόφωνο. Γεια σας. Δεν είναι ακόμη έξω στο τηλεφωνικό όπως κάναμε παλιά, γιατί όσο υπάρχει πλατεία θα ακούσουμε και στη συνέχεια κίνηση. Σε μας φύγουμε τις βίδες, σιγά σιγά τα φτιάχνουμε. Σιγά σιγά βιδώνουμε, μας έχουν βάλει εδώ και βιδώνουμε. Ελληνοφρένια της Παρασκευής, λίγο πριν το τριήμερο. Κάποιοι θα φύγουν, κάποιοι θα μείνουν. Όποια να πάτε, το μυαλό σας θα είναι εδώ. Πέφτει είναι... τρόπος επικοινωνίας. Α, ναι. SMS. Με SMS. Real κενό. Το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Ένας τρόπος είναι αυτός. Έχουμε mail. studio@realfm.gr και τηλέφωνο. Ζαλίζετε την τηλεφωνήτρια σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη, όταν θα είναι ο Αποστόλης, να το κάνετε με φανατισμό. 211-200-8200 είναι ο νέος τηλεφωνικός αριθμός στον οποίο θα μιλάμε. Όπου και να πάμε, ο νους μας θα είναι στην πλατεία. Εκεί ακριβώς βρεθήκαμε χτες το βράδυ. Δεν ήμασταν μόνοι μας. Είχαμε και μια ωραία, μια ευχάριστη έκπληξη. Βγήκε έξω από τη Βουλή για λίγο ο Γιώργος Παπανδρέου και πάνω εκεί από το μνημείο του αγνώστου στρατιώτου απευθύνθηκε προς το λαό. Σήμερα διαδηλώνουμε την αγανάκτησή μας, την αγανάκτηση ολόκληρη του ελληνικού λαού απέναντι σε μια κυβέρνηση που κοροϊδεύει το λαό και που θέλει ένα λαό παρετημένο. Σήμερα διαδηλώνουμε την αγανάκτησή μας, την αγανάκτησή μας. Εμείς λέμε όχι, ο λαός δεν είναι παρετημένος. Σήμερα κηρύσουμε τον αγώνα. Έναν αγώνα ο οποίος θα συνεχίσει μέχρι την νίκη. Μέχρι την ανατροπή αυτής της κατάστασης. Εμείς συνεχίζουμε στο κοινοβούλιο τον αγώνα και από αύριο πάλι στο λαό, στο πεζοδρόμιο, στο χωριό και στη γειτονιά. Δεν είναι παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Καλό μας αγώνα. Άντε, γεια σου. Καλό μας αγώνα, το είπε ο Πρωθυπουργός. Ακούσατε, βγήκε, αλλά άλλαζαν τα πλήθη από κάτω. Είναι αυτό το σύνθημα που έχει βγει και στη διαφήμιση. Δεν είναι αλλάζουμε, αλλά αλλάζουμε. Είναι. Έχει γίνει ένα τυπογραφικό λάθος στο Πασόκ, το διορθώνουν. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να βγάλουμε και να γίνει σωστή και η ορθή, όπως λέμε, επανόρθωση και αποκατάσταση. Τι μήνυμα στείλανε αυτό με. Είστε εδώ υπέροχοι. Είμαι θαυμαστή σου από τον Αντένα. Δεν είμαστε από τα χρόνια του Αντένα. Τα χρόνια του Αντένα. Δεν υπήρξε Αντένα για εμάς, δεν έχει σημασία. Ο Γιώργος δεν είπε μόνο αυτά. Άφησε και υπονοούμενα. Βολές κατά της κυβέρνησης. Προχωράμε, διότι η κυβέρνηση έκλασε τον κύκλο της. Tenemos un político que no ha robado la simpatía de un guardia civil. Tenemos un banquero de lo más honrado y ese ministro que se hizo albañil. Ahí está Diáloli. Ya lo ves, qué desilusión. La fauna de esta tierra está en peligro de extinción. Ya lo ves, qué desilusión. Aquí no acaba esta canción. De tu kibernesi éclase tu kiklotis. Το είπε. Το ακούσατε, το είπε. Από κάτω τα πλήθη αλλάλαζαν μαζί, όπως λέει και το Πασόκ, όπως λέμε και εμείς. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε μία διαφήμιση. Μία είναι, γιατί ο Real εδώ, όπως ξέρετε, πουλάει. Εταιρεία Προστασίας Υπουργών του Πασόκ. Οι υπουργοί του Πασόκ είναι είδος προς εξαφάνιση. Προστατεύστε τους. Διατηρήστε την πολιτική ισορροπία. Αγκαλιάστε, υιοθετήστε έναν υπουργό του Πασόκ. Μην τον κακομεταχειρίζεστε. Είναι και αυτός άνθρωπος. Σώσε τον υπουργό σου. Εταιρεία Προστασίας Υπουργών του Πασόκ. Μη κερδοσκοπική τη βλέπω κι αυτή, για να αρπάζει από όπου μπορεί. Όπως και πολλές άλλες. Εδώ είναι Real, εδώ είναι Ελληνοφρένια. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα που στέλνετε τώρα στην αρχή, στα πρώτα βήματα. Ευχαριστούμε και για μια τούρτα που μας στείλατε. Οι φίλοι μας εκεί από τον Γκάζι Κόλετζ. Η μπανόφη περίφημη με την μπανάνα, τη φάγαμε εδώ όλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς? Δεν προλάβαμε όλοι. Εντάξει. Πέσανε με τα μούτρα οι συνάδελφοι, οι καινούργοι. Και οι παλιοί. Όποιο πέρναγε, έτρωγε λίγο. Είναι λογικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας τονώνουν. Γιατί η ζάχαρη ανεβάζει γενικώς. Άκου ένα μήνυμα που θα χαρεί. Παιδιά, ας ψηθούμε και τον Ιούλιο μαζί. Πάτε τον Αύγουστο διακοπές. Ναι. Με χαρά. Με χαρά. Αν το θέλει ο Γιώργος, ναι. Γιώργου θέλοντος και Θεού βεβαίως και λαού επιτρέποντος. Μια που είπαμε Γιώργος, όπως ξέρετε, είναι ο βασικός συνεργάτης αυτής εδώ της ώρας από τα παλιά. Κυρίως επειδή είναι ένας άνθρωπος που είναι προσιλωμένος και πιστός στο καθήκον. Κάναμε και κάνουμε το πατριωτικό μας καθήκον. Χρέος. Γιατί, σήμερα κάνουμε και τα νέα βήματά μας. Γιατί δεν τα λες, του πατέρα σου και της μάνας σου. Αλλάζουμε την Ελλάδα. Λέγε ρε, του πατέρα σου ήτανε. Φέρνουμε ελπίδα. Φέρνουμε ελπίδα. Ο αγώνας για τη δημοκρατία, την εμβάθυνση της δημοκρατίας είναι πάντα επίκαιρη. Και αν θέλετε, από την εμπειρία μου έχω γίνει πιο σοσιαλιστής από ό,τι ήμουν πριν. Μπράβο! Γι' αυτό λοιπόν τον αγαπάμε, γι' αυτό τον έχουμε επιλέξει όλοι και τον στηρίζουμε βέβαια, επειδή είναι αφοσιωμένο στο καθήκον του, όπως ακούσαμε. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, το λέμε συνεχώς γιατί έχει και αυτό το αεράκι, έρχεται και τριήμερο, καλό είναι κανείς να τα συνειδητοποιεί αυτά. Στις πλατείες μπαίνουμε, στις πλατείες βγαίνουμε, πιστεύουμε ότι κάτι θα βγει, μπορεί να μην βγει τίποτα, δεν έχει σημασία και μόνο αυτό που έγινε είναι κάτι, το είχαμε ανάγκη, οι Ισπανοί αποσύρθηκαν, δεν λέει κάτι, οι Ισπανοί είναι σε σχέση με τα δικά μας πολύ πίσω ή πολύ μπροστά, δεν ξέρω, θα φανεί. Εμείς εδώ το παλεύουμε όπως μπορούμε. Την επόμενη εβδομάδα έχει και απεργία, πολύ μεγάλη, 15 Ιούνιου που θα ενωθούν όλοι σύμφωνα με τις γραφές και σύμφωνα με τα σχέδια. Πολλά μπορεί να προσάψει κανείς τον Πρωθυπουργό της χώρας. Αυτό που δεν μπορεί να του προσάψει, όπως θα ακούσουμε τώρα, είναι ότι δεν είναι ειλικρινής. Εμείς, να ξέρετε, θα κάνουμε το καθήκον μας. Πολύ ευχάριστο αυτό. Και δηλώνω απερίφραστα πιο αποφασισμένος από ποτέ να αλλάξω την Ελλάδα. Μπράβο! Και παρά τις πρόσκαιρες δυσκολίες, δηλώνω και πιο αισιόδοξος από ποτέ για αυτή τη χώρα, για τον ελληνισμό και την Ελλάδα. Θα χρεοκοπήσουμε. Το 2012 θα χρεοκοπήσουμε. Σάρα! Σκασμός! Ay, está diáloli. Y qué fácil es controlar la ley cuando tienes poder, cuando tienes poder. Qué fácil es controlar la ley, su ley. Όχι λιγμένα αυγά και γιαούρτια σε βουλευτές και υπουργούς. ΠΑΣΟΚ. Σοσιαλισμός στην βράση. Το δούνου του είναι καλό. Το μνημόνιο είναι αναγκαίο. Η Τρόικα είναι φίλη μας. ΠΑΣΟΚ. Μαζί, αλλά αλλάζουμε. Σήμερα διαδηλώνουμε την αγανάκτησή μας, την αγανάκτηση ολόκληρη του ελληνικού λαού απέναντι σε μια κυβέρνηση που κοροϊδεύει το λαό και που θέλει έναν λαό παρετημένο. Από τα σπλάχνα της πλατείας Συντάγματος, από τα σπλάχνα όλων των πλατιών βγαίνει αυτός ο άνθρωπος, γιατί λένε πολλοί ότι μέσα από αυτά τα κινήματα, αν τα πούμε κινήματα, θα βγουν οι νέοι ηγέτες. Νάτος ο νέος ηγέτης, διαφωνεί κανείς με αυτά που λέει. Μιλάει για την αγανάκτηση, αγανακτισμένοι δηλώνουμε όλοι, κάποιοι και μπαϊλτισμένοι. Οπότε νάτος ο νέος ηγέτης, νομίζω είναι ό,τι καλύτερο κατά του μνημονίου, για να οδηγήσει τη χώρα, τι άλλο βλακίες λένε όλοι αυτοί, να οδηγήσει τη χώρα στο αύριο, χωρίς δεσμεύσεις, δεσμά κτλ. Στην πλατεία βρισκόμαστε κι εμείς και αντί για λαό, όπως τον έχουμε συνηθίσει, που ο Αποστόλης ηχογραφεί με τα τηλεφωνήματά σας, όσο διαρκούν οι πλατείες, θα πηγαίνουμε έξω και θα καταγράφουμε εκεί τις απόψεις σας. Γεια σας, είμαστε από την Grabba Research. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Πόσο καλό κρίνεται το έργο της κυβέρνησης, καλό, πολύ καλό ή άριστο? Καθόλου καλό. Δεν είναι σε επιλογές. Καλό, πολύ καλό ή άριστο? Πρέπει να διαλέξετε ένα. Τρία, έτσι είναι. Τρία είναι αυτά τα ερωτήματα. Καλό. Καλό. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Πάντα τέτοια. Είμαστε από την Grabber Research. Πόσο καλό κρίνετε το έργο της κυβέρνησης? Ήρθες εδώ να μιλήσουμε για την κυβέρνηση. Τώρα καλό, πολύ καλό ή άριστο είναι το έργο της κυβέρνησης? Έσχος είναι, φύγει από εδώ τώρα. Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία δημοσκοπήσεων. Πόσο καλό κρίνετε το έργο της κυβέρνησης? Απαράδεκτο. Δεν είναι αυτές οι επιλογές. Καλό, πολύ καλό ή άριστο? Δεν απαντώ. Δεν μου ταιριάζει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Τέλειο, τέλειο. Καλό, πολύ καλό ή άριστο? Άριστο, άριστο. Άριστο, έτσι. Άριστο, αυτό είμαι εδώ πέρα. Πόσες τετραετίες θέλετε ακόμα? Θέλω ακόμα καμιά δεκαριά, έτσι θα στρώσουμε λίγο. Α, με τους ίδιους θα έχουν γεράσει αρκετά. Δεν πειράζει, εντάξει, όσο μεγαλώνει τόσο καλύτερο. Θα ρημάζει. Πασοκ να είναι ό,τι να είναι. Πασοκάρα, μια ζωή να πούμε. Γεια σας, είμαστε από την Grabber Research. Μια ερώτηση, πόσο καλό κρίνετε το έργο της κυβέρνησης? Ό,τι και να σου πω. Καλό, πολύ καλό ή άριστο? Πάρα πολύ καλό. Ευχαριστημένος. Πολύ ευχαριστημένος. Εσείς? Για να είμαστε εδώ, δεν καταλαβαίνεις ρε φίλε μου, γιατί είμαστε εδώ. Είμαστε από την Grabber Research. Μια ερώτηση. Πόσο καλό κρίνετε το έργο της κυβέρνησης? Καθόλου καλό. Πότε έχω τρεις επιλογές. Καλό, πολύ καλό ή άριστο? Ή εξαιρετικό, άμα θέλετε, μπορώ να σημειώσω. Κάκιστο. Γιατί κάκιστο? Κάκιστο, γιατί υπάρχει τίποτα καλό γύρω μας. Στην κυβέρνηση που πάει να σώσει τη χώρα, κάκιστο. Μήπως είναι λίγο αχαριστία? Αχαριστία, δεν υπάρχει αχαριστία. Καμία αχάριση, κανένα. Θα μπορούσαν να κάτσουν σπίτι τους. Ανταυτού κάθονται και σώζουν τη χώρα. Τι τη σώζουν? Όχι να τη σώσουν. Τη χατακώνουν. Είμαστε από εταιρεία δημοσκοπήσεων. Πόσο καλό κρίνετε το έργο της κυβέρνησης? Να μην πω, άσε με τώρα να μην τα πω. Να πείτε. Να σας αρέσουν τα πινελίκα δηλαδή, έτσι. Χάλια, τι να είναι. Τι έργο. Της κυβέρνησης. Ποια είναι αυτή? Τι είναι αυτή? Το Πασόκ. Αυτοί δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Πώς δεν ξέρουν, κάνουν μια προσπάθεια, δεν το εκκρεμάει κανείς. Ναι, τι να σου πω, προσπάθεια για να ταρπάζουνε. Αυτή την προσπάθεια. Εσάς πάνε να ξεχρεώσουνε. Εμένα? Όλους. Τον εαυτό τους πάνε να ξεχρεώσουνε. Όχι εμένα. Γεια χαρά. Είμαστε από εταιρεία δημοσκοπήσεων. Πόσο καλό κρίνετε το έργο της κυβέρνησης? Κακό. Τι κακό? Κακό έργο. Όχι της αντιπολίτευσης, της κυβέρνησης. Της κυβέρνησης. Οι επιλογές είναι καλό, πολύ καλό και άριστο. Στάσου, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Τι άλλο να υπάρχει? Καλό, πολύ καλό. Θέλετε εξαιρετικό, να αλλάξουμε το άριστο? Όχι. Χιδαίο. Χιδαίο. Έχετε θράσος για να το λέτε αυτό. Και θάρρος για να το πω. Πέρα από αυτό, θα φωνάξουμε και... ένα σύνθημα. Ζήτω Παπανδρέου. Όχι. Γιατί να φωνάξω? Το θέλω για τη δημοσκόπηση. Βολεύει. Ζήτω Παπανδρέου. Αμαζί. Όχι. Όχι. Όχι. Καταρχήν ο Παπανδρέου είναι κόμμα. Με ρώτησε τι κόμμα είμαι εγώ? Ο Παπανδρέου δεν είναι κόμμα, είναι όλων των Ελλήνων. Τι είναι όλων των Ελλήνων? Από κόμμα δεν βγήκε. Δεν έχει σημασία, είναι πρωθυπουργός της Ελλάδας. Των Ελλήνων. Είναι πρωθυπουργός της ολιγαρχίας, όχι των Ελλήνων. Ωραία, πέρα από το πρόσωπο. Ζήτω πρωθυπουργός τότε να πούμε. Όποιος και αν είναι. Ζήτω πρωθυπουργός. Όχι. Παιδιά, πόσο καλό κρίνει το έργο της κυβέρνησης? Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Εσείς? Το ίδιο, το ίδιο. Α, συμφωνείτε. Ναι, ναι. Και τι κάνετε εδώ στην πλατεία, ρέμπελι? Πανηγυρίζουμε για την κυβέρνηση. Και εγώ το ίδιο. Πανηγυρίζω για την επιτυχία του μεσοπρόθεσμου που θα ψηφιστεί άμεσα. Περαστικά. Πόσο καλό κρίνετε το έργο της κυβέρνησης? Καθόλου καλό. Γιατί? Για τους γνωστούς λόγους. Πτωχεύσαμε. Ελληνοφρένια, ας πούμε. Καλό, πολύ καλό ή άριστο? Το καλύτερο, ρε. Μας ουσία και είμαστε χυσμένοι. Δεν βλέπεις? Ωραία, και τι κάνετε εδώ τότε? Τι κάνω εδώ πέρα, θα δες. Το στηρίζω. Ζήτω κυβέρνηση, ζήτω οι φόροι. Γι' αυτό ήρθα. Σ' άκουσα από χθες και λέω. Ωραία, πείτε μου. Ζήτω οι φόροι, πάμε ένα σύνθημα. Ζήτω οι φόροι. Πάμε ξύλο τώρα, κάτσε καλά. Πάμε ξύλο τώρα, κάτσε καλά. Σιγά, γιατί. Όλοι μαζί, άμα να ακούσουν, θα έρθουν κι άλλοι. Η εταιρεία είναι Grabber Research. Grabber, γάμα κάπα. Γάμα κάπα. Grabber και search. Τι το κάνει, τρώει? Την τούρτα που λέγαμε πριν. Την τούρτα στο Κάζι Κόλετ. Και την τρώει τώρα. Λοιπόν, η εβδομάδα αυτή είχε και μια δυσάρεστη είδηση. Να αναφερθούμε και σε αυτές. Τις δυσάρεστες, άλλωστε, αυτές καθορίζουν ένα λαό. Αυτές οι πληγές είναι οι αγιάτρευτες. Τα μάθατε με τον Άκη. Εγώ 40 χρόνια ζω στην πολιτική ζωή τόπου. Και με ξέρει ο κόσμος παντού. Δεν έχω αλλάξει τίποτε. Απλά εδώ και ένα χρόνο, όταν δέχτηκε μια επικοινωνιακή καταιγίδα, θα έλεγα, η οποία μέσα από συγκεκριμένες 4-5 εφημερίδες, 3 κανάλια επιχείρησαν και δημιούργησαν μια άλλη εικόνα, μια πλαστή εικόνα για μένα, ότι ήθελε ήμουν ο μεγιστάνας, ήμουν αυτός που είχε οικόπεδα 15, 20, 30, αυτός που είχε εισοδήματα και τέτοια πράγματα. Αυτή η εικόνα δυστυχώς, αυτή είναι η συνωμοσία και η σκευωρία για την οποία σας είπα, όσο και αν πάλεψα προσφεύγοντας στο λαό, εξηγώντας, κάνοντας δηλώσεις, δεν μπόρεσα να την αντιμετωπίσω. Διότι οι άλλοι είναι πανίσχυροι. Είναι ο Άκης Τσοχατζόπουλος από τη συνέντευξη που έδωσε στον Αλέξη Παπαχελά τη Δευτέρα. Δεν ξέρω πώς την είδατε. Έχει μια αξία να σταθούμε λίγο. Ακούσατε εδώ ο άνθρωπος να δηλώνει τι πρωτότυπο, θύμα σκευωρίας. Ποιος πολιτικός δεν έχει δηλώσει θύμα σκευωρίας. Εμείς είμαστε με τον Άκη, αν και εδώ το μαγαζί το υπόλοιπο στρέφεται κατά του Τσοχατζόπουλου. Άδικη επίθεση, διαχωρίζουμε τη θέση μας στο πλαίσιο της ελευθερίας του σταθμού κτλ. Όλα αυτά που συμβαίνουν, γιατί κάποιοι είπαν ότι η λογίστριά του ήταν σε μια εταιρεία, ο ξάδερφός του. Συμπτώσεις. Με κεφαλαία γράμματα, συμπτώσεις. Εσείς μου λέτε ότι είναι σύμπτωση, μπορείτε, δηλαδή ότι υπήρχε μια offshore, το Αρκάσο, ναι, στην οποία εμφανιζόταν ένας ξαδελφός που ήταν συνταξιούχος στην Κυψέλη. Ναι, ναι. Μετά εμφανίζεται μια άσχετη εταιρεία ενόμπιλες και ξαφνικά το ακίνητο καταλήγει σε εσάς. Όλα αυτά είναι μια σύμπτωση. Δεν είχε καμία σχέση αυτό που λέτε. Δηλαδή με τον ξαδελφό σας τυχαία βρέθηκατε σε αυτό το ακίνητο, αν υπάρχει κάποια σχέση εξαχιστία, να το πω έτσι. Ούτε τυχαία ούτε τίποτε. Το γεγονός είναι ότι εγώ αγόρασα το ακίνητο το 10 από την εταιρεία την Αμερικανική. Ήταν πρωί τ' Αυγούστου, κοντά στη Ρόδα βγή. Βγήκα να πάρω αγέρα στην ανθισμένη γη. Τώρα, το ότι η Αμερικάνικη εταιρεία το 2000 είχε αγοράσει αυτό το ακίνητο από την Τουρκάσο, η οποία το είχε αγοράσει ένα χρόνο πριν και το είχε πουλήσει. Εποχή που αγοράζονταν και τα υποβρύχια, βέβαια, έκλεινε παραγγελία, αλλά αυτό ας πούμε ότι είναι. Βλέπω μια κόρη κλαίει σπαρακτικά θρυνή. Σπάσε καρδιά μου, εχάθη το γελαστό παιδί. Το γεγονός ότι η κυρία Λαμπροπούλου, η οποία ήταν η λογίστριά σας, ότι ήταν αντίκλητος αυτής της εταιρείας στο Κάσο, πάλι είναι τυχαίο. Ούτε αντίκλητος. Α, ναι, μπορεί να ήταν αντίκλητος, δεν το θυμάμαι, αλλά ήταν νομίζω λογιστής ήταν η εταιρεία αυτή. Τίποτα άλλο. Και αυτό τυχαίο. Μα και αυτό τυχαίο, κύριε Τσοχατζόπουλε. Γιατί τυχαίο, γιατί δεν κατάλαβε. Η κυρία Λαμπροπούλου είναι. Είναι πολύ μικρός ο κόσμος και έχετε πέσει σε πολλές συμπτώσεις. Ναι, γιατί έπασε τόση. Γιατί δεν κατάλαβα, τι δηλαδή σύμπτωση. Από πού βγάζετε, τι το περίεργο βγάζετε. Ανάθεμα την ώρα κατά. Τη στιγμή σκοτώσαν οι εχθροί μας το γέλαστο παιδί. Τι δηλαδή σύμπτωση, από πού βγάζετε, τι το περίεργο βγάζετε. Ποιο τόλμησε έναν σοσιαλιστή του μεγέθους του Άκη Τσοχατζόπουλου. Εμείς που είμαστε γενιά της αλλαγής, έχουμε μεγαλώσει με τον Άκη, δεν θέλουμε να μας τον πειράζουν πολύ, γιατί ένας λαός έχει ανάγκη από όραμα και από μύθους. Ο Άκης Τσοχατζόπουλος νομίζουμε ότι είναι ένας μύθος. Και ξέρετε γιατί γίνονται όλα αυτά. Θα κάνουμε και αυτή την αποκάλυψη. Βέβαια την έκανε ο Άκης πρώτος, αλλά μη συνηγορούμε και συνυπογράφουμε με όλα τα χέρια και τα πόδια που έχουμε. Έγιναν όλα αυτά για να αποπροσανατολιστεί ο λαός από όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή την εποχή. Ούτε αγόρασα, ούτε είχα έκνομες σχέσεις, ούτε στην Υπουργείο Αμήνης άφησα οτιδήποτε εις βάρος μου να υπάρξει. Βέβαια. Και επομένως αυτή τη στιγμή, αυτοί όμως, παρόλο που δεν υπάρχει τίποτε, θέλουν να μου κατασκευάσουν μια ιστορία. Γιατί προσφορά. Στην αντίδραση του κόσμου. Ξέρετε πολύ καλά ο κόσμος αυτόν τον καιρό. Είναι σε μια μεγάλη αντίδραση. Είναι βέβαια σε αντίδραση και για τις πολιτικές της κυβέρνησης. Είναι σε αντίδραση για όλα τα γεγονότα που γίνονται και αφορούν όλη τη χώρα μας, όλους. Όμως, σε μια άλλη μεριά, φαίνεται κάποιοι σκαρφίστηκαν ότι θα τους βοηθούσε. Βασιλικιά μου, αγάπη, μ' αγάπη, θα σε κλαίω για το τι έκανες αιώνια. Το συγκεκριμένο ξέρετε τι είναι, τι ρωτάνε όλοι. Έχεις καμία απάντηση τι μπορεί να γίνει σε αυτή την κατάσταση που έχει βρεθεί η Ελλάδα, η οποία θεωρούνται όλοι όμοιροι μιας συμφωνίας με το μνημόνιο, η οποία μας επιβάλλει να αποδεχόμαστε αποφάσεις και από την άλλη μεριά λένε οι Έλληνες είναι θεατές, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Γιατί όλους τους εχθρούς μας τα ξέκανες εσύ. Δόξα τιμή στα ξέχαστο το γέλαστο παιδί. Αυτό λοιπόν που πρέπει να πει κανείς σήμερα και αυτό είναι το κρίσιμο θέμα. Όχι, οι Έλληνες πολίτες δεν πρέπει να κάθονται πρακτικά και να περιμένουν. Απέναντίας να οργανωθούν και να μπορέσουν να διεκδικήσουν. Νάτος, με τις παρενέσεις προς τον ελληνικό λαό να οργανωθεί και να διεκδικήσει. Τι να διεκδικήσει, αυτά που διεκδίκησε ο ίδιος, μια ωραία απορία. Ακούσατε το τραγούδι, το γελαστό παιδί. Δεν ταιριάζει με όλα αυτά που έχουν συμβεί στον Άκη Τσοχατζόπουλο. Γι' αυτό λοιπόν οι στιχουργοί της ομάδας της Ελληνοφρένειας έχουν γράψει καινούριους στίχους, καινούριο τραγούδι. Ερμηνευτής Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, ενορχιστρωτής Τσίκ Ναγκασιάν. Ήταν πρωί του Ιούνιου εκεί στην Ακρόπολη. Βγήκα να πάρω φρέτο με ζάχαρη πολύ. Βλέπω τη Βίκη κλαίει, σπαράχτηκα θρηνή. Σπάσε καρδιά μου, εχάθη η μίζα η τρανή. Σοσιαλιστής μεγάλος και τίμιος υπουργός, τώρα τον κλαίνει ρέγγες και ο λογαριασμός. Ανάθεμα την ώρα, κατάρα τη στιγμή, η αερόπαγη του πλέον θα μείνει ορφανή. Ξεπλήμα είχε κάνει και λάμο για καλή, κι όλοι οι σύντροφοί του τον θαύμαζαν πολύ. Κι αν απ' τη φτώχεια μπήκε μες στην πολιτική, μέσα στα πλούτη βγαίνει το γέλαστο παιδί. Τον κλαίει το ορκάς, ο κυφαίρος ταλμαζί, τα υποβρύχια γέρνουν κι η άμυνα κουτσί. Γιατί όλους τους εμπόρους τους ξέκανες εσύ, δόξα τιμή στο αξέχαστο γέλαστο ακί. Γιατί όλους τους εμπόρους τους ξέκανες εσύ, δόξα τιμή στο αξέχαστο γέλαστο ακί. Αυτό λοιπόν που πρέπει να πει κανείς σήμερα και αυτό είναι το κρίσιμο θέμα. Όχι. Οι Έλληνες πολίτες δεν πρέπει να κάθονται πρακτικά και να περιμένουν. Απέναντίας να οργανωθούν και να μπορέσουν να διεκδικήσουν. Βέβαια. Τι άλλο θέλετε για να βγείτε στους δρόμους σήμερα? Σας έχουμε τον Γιώργο Παπανδρέου να σας καλεί κάτω και τον Άκη Τσοχατζόπουλο να δίνει συμβουλές προς τον ελληνικό λαό. Κάτι θα ξέρει τόσα χρόνια σοσιαλιστής. Να δίνει συμβουλές προς τον κόσμο να διεκδικήσει οργανωμένα αυτό που πρέπει να διεκδικηθεί. Αυτή είναι η φυσική ηγέτες αυτού του κινήματος. Άλλωστε, αν δεν ήταν αυτή, δεν θα υπήρχε και αυτό το κίνημα. Οπότε υπάρχει μια σύνδεση και μια αλληλουχία. Μια διαλεκτική σχέση, όπως λέγαμε και παλιά. Υπάρχει ένα πρόβλημα τώρα με τους υπουργούς του Πασόκ. Δεν μπορούν να πάνε να μιλήσουν και τους βουλευτές, να κυκλοφορήσουν όπως θέλουν. Αυτό είναι λίγο άδικο, ως πολύ άδικο. Εμάς δεν μας απασχολεί καθόλου, αλλά επειδή το λένε όλοι, οφείλουμε να το πούμε κι εμείς. Δεν είναι, το λέει και Τρέμι καταρχήν. Δεν είναι σωστό ένας βουλευτής να φεύγει νύχτα με φακό από τον κήπο. Η κυρία Μαρία Θεοχάρη ήταν αυτή η βουλευτής της Καρδίτσας, μορφή του πολιτικού κόσμου. Και άλλοι βέβαια, όχι μόνο αυτοί. Και δεν είναι σωστό να γίνονται αυτές οι συγκεντρώσεις και να πετροβολιώνται. Άλλωστε το περάσαμε και με ένα μήνυμα στην αρχή της εκπομπής. Τελευταίο περιστατικό ήταν με την Άννα Νταλάρα στου Ζωγράφου. Πού πήγε και στέλνει και ένα μήνυμα εδώ ένας ακροατής, περιγράφει αναλυτικά. Η Μαρία Θεοχάρη είναι αυτή η συμπαθητική κυρία που μιλάει κάπως έτσι, όλη την ώρα και δεν σταματάει. Αυτή είναι η κυρία συμπαθητική. Μόνο γι' αυτή την έβγαλαν οι καρδιτσιώτες για να φύγει από εκεί. Δεν την αντέχανε, σου λένε να πάνε κάτω στο κέντρο να αντιλουστούν και δεν ξέρω αν την είναι βουλευτής και την έκραξαν για τη φωνή. Γι' αυτό φυγαδεύτηκε. Κάτι έγινε. Τελευταίο πάντως περιστατικό ήταν η Νταλάρα του Ζωγράφου, η οποία φυγαδεύτηκε με μηχανή και τα λοιπά. Εμένα, η είδηση για μένα δεν είναι ότι έφυγε η Νταλάρα ή ένας υπουργός φεύγει και φυγαδεύεται. Είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που πάνε να ακούσουν την Νταλάρα να τους μιλάει πολιτικά. Να πας σε ένα χώρο, σε ένα κινηματογράφο, να ακούσει την Νταλάρα να σου λέει τι, πώς αλλάζουν τον κόσμο ή τον πεταλωτή. Αυτή είναι η είδηση. Ποιοι είναι αυτοί οι 30 ή 50 που πάνε να ακούσουν αυτούς τους ανθρώπους. Επειδή όμως υπάρχει μια αντίδραση του κόσμου, να το πούμε έτσι, κάποιον του ΣΥΡΙΖΑ στημένων και εν πάση περιπτώσει βαλτών ανθρώπων, έχει ανακοινωθεί ένα καινούριο πρόγραμμα την κυβέρνηση για να σωθούν και να διασωθούν οι υπουργοί της. Πρόγραμμα πολιτικών εκδηλώσεων στελεχών της κυβέρνησης. Δευτέρα 7 το απόγευμα. Ομιλία της Υφυπουργού Άννας Νταλάρα στη σπηλιά του Νταβέλη στον Ημιτό. Με θέμα «Η σωτηρία της χώρας ξεκίνησε». Τρίτη 8 το βράδυ. Ομιλία κυβερνητικού εκπροσώπου Γιώργου Πεταλωτή στη βραχονισίδα ΡΟΥ 24, 12 ναυτικά μίλια νοτίως της Ιθάκης. Με θέμα «Η σωτηρία της χώρας συνεχίζεται». Τετάρτη 8 το βράδυ. Ομιλία Υπουργού Υγείας Ανδρέα Λοβέρδου στις εγκαταστάσεις των ορυχείων Λαβρίου. Τρίτη και τέταρτη στο Α. Με θέμα «Διονύσης Παπαγιανόπουλος, ένας μεγάλος της τέχνης». Ορίστε. Και τα θέματα και ωραίοι τόποι που δεν θα κινδυνεύουν μάλλον οι υπουργοί σε βραχονισίδες, σε ορυχεία, από εδώ και από εκεί. Στέλνει ένα μήνυμα ένας ακροατής, λέει πώς μπορώ να πάω στην πλατεία το βράδυ να πάρω και να πάω τα δημιουργήματά σας, ίσως σε κάποιο αρχείο ή δεν θέλετε να ακουστούν. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση, πηγαίνετε σε όποια πλατεία θες, στη συγκεκριμένη, στην Κολονακίου, στην Κλαθμόνος, όπου νομίζεις ότι ταιριάζουν, πάρτα, κάντα ό,τι θες. Ελληνοφρένεια να λες μόνο, real να λες και κάντα ό,τι θες. Είναι κτήμα του λαού. Η Ελληνοφρένεια, όπως και το σπίτι του Άκη Τσουχατζόπουλου, ανήκει στο λαό. Είναι δημόσια περιουσία, κτήμα. Άλλωστε, εμείς εδώ το λέμε και στο τρέλερ ότι είναι όρος για να πάρουμε την πέμπτη δόση, στην πέμπτη είμαστε, και για να έρθει το μεσοπρόθεσμο που θα εξελιχθεί σε μνημόνιο 2 να εκπέμψει η Ελληνοφρένεια από συχνότητα. Δέχτηκε ο Real, μνημονιακό σταθμό, οπότε έτσι γίνονται όλα πολύ ωραία. Είμαστε και στο Facebook και στο Twitter. Είμαστε εκεί. Είμαστε και εκεί. Με το όνομα Ελληνοφρένεια. Και βεβαίως δεν ευχαριστήσαμε και σήμερα τους συγχωλήπτες, ο Γιώργος Τζιβελεκίδης που είναι εδώ στον αέρα και ο Νίκος Απρανίδης που τον είχαν πάλι όλο το πρωί και τον ζαλίζαμε. Και τη Θεσσαλονίκη, μην ξεχνάμε. Τη Θεσσαλονίκη, ναι, το μεσημέρι. Όχι 4 με 5 κάθε απόγευμα, 107 και 1 στο. Πώς λέγεται. Στο... Εσύ το βλέπεις, δεν το βλέπω μπροστά. Real FM Θεσσαλονίκη. Real FM Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Καστανίδης βγήκε στο Alter προχτές, είπε ωραία πράγματα. Σε κανένα δυο έτσι να σταθούμε έχουν μια αξία, απευθυνόμενος προς τον Γιώργο Τράγκα. Σε μια στιγμή που τη χαρακτηρίζω οριακή, θα ήταν καλό να αποφύγουμε εκφράσεις και χαρακτηρισμούς όπως δεσμά. Βέβαια. Ή ότι επιχειρούν κάποιοι, δίνουν τις εκατοστάρες όπως λέτε, για να δεσμεύσουν τα σημικά της χώρας. Πολύ ωραία απέτηση αυτή. Επειδή μιλούσαν ο Γιώργος Τράγκας, τα χαρακτήρισε δεσμά όλα αυτά που μπαίνουν στη χώρα του και στο λαό τον τελευταίο χρόνο, ίσως και νωρίτερα. Ο κύριος Καστανίδης δεν θέλει να τα λέμε δεσμά όλα αυτά. Έχει πρόβλημα με τη λέξη. Δεν μας είπε τι αντιπροτείνει. Δεν θα τα λέμε δεσμά. Διαλέξτε αλυσίδες, καρφιά, βασανιστήρια, περίστροφα, θηλιές, οτιδήποτε άλλο βιτσιόζικο και μερακλίδικο έρχεται στο νου του καθενός. Μετά από αυτή την παράκληση, παρότρινση του κύριου Καστανίδη, έκανε και μία διαπίστωση που θέλουμε να τη μοιραστούμε. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει υπουργός, πολύ περισσότερο ο πρωθυπουργός μιας χώρας που θα πήγαινε σε εκποίηση των φιλέτων, όπως λέτε, ουσιαστικά δεσμεύοντας την περιουσία του ελληνικού λαού για την εξυπηρέτηση δανειακών υποχρεώσεων. Μπράβο! Θα το έκανε με όλη τη χώρα. Όχι με τα φιλέτα της μόνο, θα το έκανε με όλη τη χώρα. Εφόσον το είπε και ο Καστανίδης ότι δεν υπάρχει πρωθυπουργός που θα έκανε όλες αυτές τις διαδικασίες, αυτό που βλέπετε όλοι εσείς είναι παρέστηση. Ομαδική, συνολική παρέστηση. Δεν θα βρεθεί υπουργός που να πουλήσει τα φιλέτα πριν ακόμη έρθει η δύσκολη και η κρίσιμη ώρα, γιατί δεν έχουν έρθει τα πολύ δύσκολα όπως λένε οι ειδικοί. Έχουμε συνέχεια των ανακοινώσεων από το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε απευθείας γραμμή, μας στέλνουν τα μηνύματα κατευθείαν για το πού θα μιλήσουν οι υπόλοιποι υπουργοί. Πρόγραμμα πολιτικών εκδηλώσεων στελεχών της κυβέρνησης. 5-7 το απόγευμα. Ομιλία Υπουργού Ανάπτυξης Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στο καθιστικό της οικίας του. Με θέμα «Εγώ, αυτός ο άγνωστος». Παρασκευή 7 το απόγευμα. Ομιλία της Υπουργού Εργασίας Λούκας Κατσέλη στο τρίτο υπόγειο του Εμπορικού Κέντρου Ανεμόνα. Με θέμα «Η σωτηρία της ψυχής». Σάββατο στις 9 το βράδυ. Ομιλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Θεόδωρου Πάγκαλου κάπου στο Γαλάτσι. Με άγνωστο θέμα. ΠΑΣΟΚ. Πάντα κοντά στον πολίτη. Αυτά είναι τα προγράμματα από το ΠΑΣΟΚ. Θα βρείτε εκεί στο Γαλάτσι όσοι θέλετε το Θόδωρο Πάγκαλο και να θέλει να κρυφτεί. Ούτε ο λόφος του Γαλατσίου που είναι από πάνω μπορεί να τον περιορίσει. Εδώ έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε την επικοινωνία με το λαό. Ρωτάει πάλι ένας ακροατής. Επικοινωνία με το λαό και η ώρα του λαού θα υπάρξει σύντομα ή στο μέλλον. Θα υπάρξει από το Σεπτέμβριο, ίσως και σύντομα, αν οι εξελίξεις είναι περισσότερες. Πάντως υπάρχει σχέση Αποστόλη και λαού με διάφορους ρόλους. Χτες βράδυ πάλι ήμασταν στην πλατεία. Θα είμαστε και την Κυριακή στην πλατεία για να ακούσουμε τη Δευτέρα τι νεότερα έχουμε. Προς το παρόν, είσαι ακόμη Γκράμπα Research. Είμαι. Πόσο καλό κρίνετε το έργο της κυβέρνησης? Σκατά είναι το έργο της κυβέρνησης. Πώς? Σκατά, σκατά. Α, τι κουβέντες είναι αυτές? Τι κουβέντες. Αφού είναι σκατά, τι θες να σου πω? Έχω τρεις επιλογές. Καλό, πολύ καλό ή άριστο. Εγώ πολύ καλό. Άριστο δεν θα βάζα. Πολύ καλό κυβέρνηση. Ναι, ναι. Το χειρότερο. Γιατί όμως? Γιατί δεν είναι αυτή η κυβέρνηση. Μήπως δεν παρακολουθείτε δελτία ειδήσεων? Δεν βλέπω ειδήσεις. Κακός. Αν βλέπατε λίγο Μέγκα, ίσως άλλαζε γνώμη σας. Το Μέγκα είναι πολύ, πολύ καλό κανάλι. Λέει μόνο την αλήθεια το Μέγκα. Πόσο καλό κρίνετε το έργο της κυβέρνησης? Καλό, πολύ καλό ή άριστο? Με δουλεύεις τώρα? Όχι. Δηλαδή κάθομαι εδώ και ξεροψύνει το κόλος μου στο μάρμαρο που έχει καεί από τον ήλιο επειδή είναι καλό το έργο της κυβέρνησης? Για πες μου πάλι την ερώτηση. Πόσο καλό κρίνεται το έργο της κυβέρνησης? Καλό, πολύ καλό ή άριστο? Παρακαλώ, καλό. Καλό, πολύ καλό ή άριστο? Κακό. Δεν υπάρχει επιλογή. Δεν κακό. Έχει, κακό. Εγώ για μένα κακό είναι. Εσείς? Έλα ρε φίλε. Τι ερώτηση είναι αυτή με τους δολοφόνους? Αντικειμενική. Δολοφόνοι είναι αυτοί όλοι. Αλήτες, δολοφόνοι, ρουφιάνοι. Καλά, τώρα αυτό είναι υπερβολές. Ποιον σκοτώσαν? Ποιον σκοτώσαν? Τον εαυτό μας. Τα παιδιά μας. Τι άλλο? Η ερώτησή σου είναι πολύ λάθος. Γιατί? Μονοπλευρή. Γιατί? Γιατί? Εγώ θα σου απαντήσω χείριστο. Δεν υπάρχει σαν επιλογή. Καλό, καλό. Θα σου απαντήσω τότε. Γιατί το θέτεις εσύ? Γιατί βάζεις μόνο τον όρο καλό? Φέρουμε σαν δεδομένο. Να είναι. Αφού δεν είναι καλό, γιατί να το. Τι θα πει? Πόσο καλό κρίνεται το έργο της κυβέρνησης? Τι είναι αυτό, καλέ? Αυτό τι εξαιρετική μηχανή. Καλό, πολύ καλό ή άριστο? Καλό, πολύ καλό ή άριστο? Τι να σου πω, παιδάκι μου. Καλό το βλέπεις. Τώρα θες τις μπούτζες που δεν ρίξαμε σήμερα εκεί, τι θες? Δεν ρίξατε σήμερα? Δεν πήγαμε. Και μην ξαναρίξετε. Ναι, γιατί? Γιατί δεν είναι σωστό, τι γιατί? Πόσο καλό κρίνεται το έργο της κυβέρνησης? Τίποτα, μηδέν. Είμαι 82 χρονών, τους έχω δει όλους. Από τον καιρό του Γεωργίου Παπαντρέου που ήρθε, τα είδαμε καταστροφή, κύριε. Πόσο καλό κρίνεται το έργο της κυβέρνησης? Τέλειο. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα καλύτερο. Η Ελβετία της Ευρώπης. Και τι κάνετε εδώ στην πλατεία? Περνάμε την ώρα μας μέχρι να δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Αγωνία για το τέλος μόνο γι' αυτό. Α, εντάξει. Ωραία. Καλά, πήγατε και σπίτι, θα σας ενημερώσουμε άμα είναι. Πόσο καλό κρίνεται το έργο της κυβέρνησης? Καλό. Πάρα πολύ καλό. Καλό ή άριστο? Άριστο. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Επειδή είναι άριστο και φωνάζουμε μπράβο. Πόσο καλό κρίνεται το έργο της κυβέρνησης? Λοιπόν, φίλε μου, με ρωτάς. Στο διάολο να πάνε. Γιατί? Όλοι από εκεί μέσα να φύγουν. Όχι, όλοι, δεν είναι όλοι το ίδιο. Τι να σου πω, να πάνε να πνιγούνε, αυτά τα λέει όλα. Έτσι λένε στο χωριό μου. Πόσο καλό κρίνεται το έργο της κυβέρνησης? Με το 10, μείον 10. Πόσο καλό κρίνεται το έργο της κυβέρνησης? Με δουλεύει σίγουρα. Γιατί? Δεν ξέρω, με δουλεύει. Καλό, πολύ καλό ή άριστο? Άριστο. Εσείς πόσο καλό κρίνετε το έργο της κυβέρνησης? Άριστο. Πόσο καλό κρίνετε το έργο της κυβέρνησης? Τώρα μάλιστα. Καλό, πολύ καλό ή άριστο? Τώρα με μπέρδεψες. Πόσο καλό το κρίνετε? Καθόλου καλό. Πόσο καλό κρίνετε το έργο της κυβέρνησης? Τέλειο, είμαστε ψηφοφόροι. Και τι κάνετε εδώ? Μια μπύρα. Αργόσχολη, εδώ, να βρούμε καμιά γυναίκα. Καμιά γυναίκα, εδώ. Πόσο καλό κρίνεται το έργο της κυβέρνησης? Καταπληκτικό. Είσαι εύστοχης ερωτήσεις, κάνεις εύστοχης. Λυτρωτικό. Πόσο καλό κρίνεται το έργο της κυβέρνησης? Καλό, πολύ καλό ή άριστο? Πρέπει να απαντήσω να είμαστε στις τρεις μπούρδες. Όχι μπούρδες. Τι καλό ή καλό ή πολύ καλό ή άριστο? Αντικειμενικά, παίρνοντας υπόψη ότι μια κυβέρνηση που την ψηφίσαμε όλοι. Τι την κάνετε? Την ψήφισες κι εσύ? Βέβαια. Πρόσεξε και μάζεψε το αυτό, γιατί είσαι έτοιμο να φάσεις κλωτσές σου. Την ψήφισες και το λες έτσι, μου το λες έτσι ανενδίαστα. Τι, πρέπει να ντρέπομαι? Βέβαια. Πώς κρίνεται το έργο της κυβέρνησης μέχρι σήμερα? Φιλέ, έλα. Διαδηλώνουμε την αγανάκτησή μας, την αγανάκτηση ολόκληρου του ελληνικού λαού απέναντι σε μια κυβέρνηση που κοροϊδεύει το λαό και που θέλει έναν λαό παρετημένο. Βεβαίως η μουσική είναι η Εσκάπη, οι φίλοι μας, Ισπανοί, αναρχοκομμουνιστέ από την Ισπανία. Ο ρυθμός αυτός μας πάει... Τι, γιατί φτύνει? Ναι, σωστά, καλά κάνεις. Μας πάει πολύ ο ρυθμός τους και η γλώσσα από ό,τι φαίνεται, και υπάρχει και μια άλλη σχέση τελευταίως μεταξύ Ισπανών και Ελλήνων μέσω των πλατιών. Έχουμε εδώ και το Δήμο από το τελείο της ελληνοφρενίας, διότι κάτι ετοιμάζουν τα παιδιά της ελληνοφρενίας και στο ίντερνετ. Ναι, ναι, γεια σας, τι να πω, καλή αρχή, καλή αρχή. Ο Δήμος Σταθάτος. Και ετοιμάζονται διάφορα. Προσεχώς, επειδή ρωτάτε για τα ηλεκτρονικά κτλ., έχουμε λίγο τους δικούς μας ρυθμούς. Είναι Θεσσαλονικιώτικη, η Χαλαρίνη και το καλοκαίρι. Έχουμε και τις δουλειές μας στις πλατείες τώρα. Δεν θα αφήνουμε τα σοβαρά για τα υπόλοιπα. Για τα δικά μας. Για τα δικά μας. Έχουμε τις κοινωνίες, θα έχουμε και τα δικά μας. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Θα τα πούμε τη Δευτέρα πάλι. Ευχαριστούμε πολύ για όλα τα μηνύματα που στέλνετε με όλους τους τρόπους που σας έχουμε δώσει. Θα είμαστε τη Δευτέρα εδώ ζωντανοί, live, όπως λέμε και στην Ελληνική. Θα κλείσουμε με αυτή τη διαφήμιση που μας έχουν στείλει από το Πασόκ, η οποία είναι και η γέφυρα που μας πάει στο Λιάγκα και στην Τρυφίδου. Γεια σας και καλό Σαββατοκύριακο, καλό τριήμερο όσοι θα φύγετε.